dreaming, deep in love, not a lot to say. Love you will remember things we've said today. Me, I'm just a lucky kind, love to hear you say that love is love. And though we may be blind, love is here to stay. And that's enough to make you mine, girl. Be the only one. Love me all the time, girl. And we'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say. Then we will remember things we said today. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 listopada, zbliża się 23. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Okupacja siedziby PKW trwa, protestujący domagają się dymisji członków wyborczej komisji, a ta przerwała pracę. Synoptycy ostrzegają, w nocy na wschodzie marznący deszcz powodujący gołolecia, na zachodzie mgły. Białoruskie media ustalają, czy Mrs. World jest Białorusinką. Jak to możliwe? Za chwilę wyjaśni nasz korespondent. Państwowa Komisja Wyborcza przerwała pracę w związku z wtargnięciem dużej grupy osób do jej siedziby. Wieczorem do siedziby PKW przy mieszczącej się w kancelarii prezydenta dostało się około 50 osób związanych ze środowiskiem prawicowym i narodowym. Komisja informuje, że przerwała pracę, bo okupacja stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy członków PKW, pracowników Krajowego Biura Wyborczego i dokumentacji wyborczej. Pikieta trwa od ponad 4 godzin i nic nie wskazuje na to, żeby miała się szybko skończyć. Pikietujący przyjęli decyzję o zawieszeniu prac PKW, ale twardo pozostają przy swoich postulatach. Przypomnijmy, chodzi o dymisję wszystkich członków komisji, powtórzenie wyborów i zmiany w prawie wyborczym. Obecnie w budynku przebywa około 30-40 protestujących. Prawdopodobnie zostaną tu na noc. Do budynku nie można wejść, trudno jest także z niego wyjść. Możliwe, że w najbliższym czasie dojdzie też do rozmów przedstawicieli obydwu stron. Informacje na ten temat potwierdza biuro prasowe PKW. O konkretach jednak na razie nic nie wiadomo. Michał Fedusio, Polskie Radio. Komisja zapewnia, że wznowi pracę po usunięciu zagrożenia. Policja informuje jednak, że na razie ani Państwowa Komisja Wyborcza, ani administrator budynku, w którym pracuje PKW, nie zwróciły się z prośbą o jakąkolwiek interwencję. Wcześniej komisja zapowiadała, że ostateczne i oficjalne wyniki wyborów samorządowych prawdopodobnie poznamy jutro. 98% protokołów wszystkich komisji terytorialnych, czyli gminnych, powiatowych i wojewódzkich, spłynęło już do komisarzy wyborczych. Brakuje tylko 2% tych protokołów. Informował wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stanisław Kosmal. Wciąż nie ma wyników wyborów w sejmikach wojewódzkich. Senat jednogłośnie i bez poprawek przyjął ustawę zakładającą ozusowanie umów zleceń. Zakłada ona obowiązek odprowadzania składek do ZUS-u od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Senator PO Kazimierz Klejna przekonuje. Ustawa jest korzystna dla wszystkich. W pierwszej kolejności dla pracowników, ponieważ zostały uzusowione ich umowy, a więc mają prawo do korzystania z tych wszystkich świadczeń, które związane są z ubezpieczeniem w ZUS-ie. Dla pracodawców, ponieważ daje szansę na to, że umowy podpisywane pomiędzy pracownikami i w różnych firmach będą równorzędne, a więc wyrównuje konkurencję. Senator PiS Robert Mamontow uważa, że ustawa, choć nie przewiduje odprowadzania składek od pełnego wynagrodzenia, to jednak jest krokiem w dobrym kierunku. Dzisiaj ci, którzy pracują na tych umowach, mówiąc krótko, śmieciowych, nic nie mają z tego. Ani emerytury, ani świadczeń lekarskich, a to jest jednak krok w dobrym kierunku. Ustawa ma zacząć obowiązywać od 2016 roku, teraz trafi na biurko prezydenta. Ostrzeżenie dla kierowców. Wieczorem i w nocy na wschodzie Polski we znaki dawać się będzie gołoleć, informuje synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. To, co spadnie w ciągu dnia, co zdążyło się już nawet roztopić, jeśli była temperatura dodatnia, w ciągu nocy zamarznie, spowodując oblodzenie dróg i chodników. Ale i na zachodzie Polski kierowcy muszą uważać. Sytuację szczególnie na pozostałym obszarze kraju i w części zachodniej pogarszać będzie mgła i ograniczenie widzialności do około 200 metrów w tej mgle. Jutro pogoda bez zmian, nadal dużo opadów i śniegu i deszczu. Trzysezonowe jadłodajnie dla osób ubogich i bezdomnych uruchomiono w Rzeszowie. Jadłodajnie co roku działają od połowy listopada do połowy marca. Około 150 litrów gorącej zupy dostarcza każdego dnia Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, które prowadzi schronisko dla mężczyzn. Przebywa tam teraz około 100 osób, mówi Jan Czech z towarzystwa. Przyjmujemy każdego, który jest głodny, brudny. Każdemu dajemy schronienie. Będziemy również jeździć z własnym samochodem, będą dyżury. I jeżeli ktoś naprawdę wyrazi chęć skorzystania z naszej pomocy, nie odmówimy nikomu. Na Podkarpaciu działa w sumie ponad 20 placówek noclegowych dla bezdomnych, które w razie potrzeby mogą zapewnić dach nad głową około 1000 potrzebującym. A na koniec jeszcze zamieszanie wokół zwyciężczyni konkursu Mrs. World. Świat obiegła wiadomość, że rywalizację młodych mężatek wygrała w USA Białorusinka Marina Aleksiejczyk. Okazało się jednak, że nie jest to takie oczywiste. Białoruskie media najpierw z dumą poinformowały, że ich rodaczka wygrała ten prestiżowy konkurs. Początkowo nikogo to nie zdziwiło, bo na Białorusi rzeczywiście mieszkają ładne kobiety. Później dziennikarze zaczęli dociekać, kim jest zwyciężyni konkursu. Z ich ustaleń wynika, że tegoroczna najpiękniejsza mężatka uczyła się w Tomsku na Syberii. Później mieszkała w Moskwie, a następnie w Nowym Jorku. Ponoć jej rodzice pochodzą z Białorusi, ale nawet nie wiadomo, czy ma ona białoruskie obywatelstwo. Sprawa jest tym bardziej dziwna, że na Białorusi tegoroczny konkurs na najpiękniejszą mężatkę zorganizowany przez miejscową telewizję wygrała zupełnie inna kobieta, Julia Pierachudowa. Mówi ona, że nic nie wiedziała o konkursie, który odbył się w Stanach Zjednoczonych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Nasze zespoły grały dziś w europejskich pucharach na plus i na minus. Na plus siatkarze Asseco Resowi Rzeszów 3-0 pokonali, i to na wyjeździe w Lidze Mistrzów Volley Ljubljana. Pokonani z boiska zeszli z kolei w Eurolidze koszykarze PGE Turowa. W Zgorzelcu przegrali z Panathinaikosem Ateny 69-79. Ciągle głośno o aferze korupcyjnej z prezesami PZPS-u w roli głównej. Dziś głos w tej sprawie zabrał minister sportu. Andrzej Biernat oczekuje zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia delegatów Siatkarskiego Związku. Teraz tenis i cudowne ozdrowienie Rogera Federera. W niedzielę zrezygnował z występu w finale Masters z powodu urazu kręgosłupa. Na jutro ma być już gotów do gry w innym, nie mniej prestiżowym pojedynku finałowym. Szwajcaria zagra z Francją o wygraną w Pucharze Davisa. Kapitan Helwetów Severin Lüthi na każdym kroku jest pytany o zdrowie pierwszej rakiety w zespole. Przyglądamy się sytuacji dzień po dniu, ale mamy wrażenie, że wszystko zmierza w dobrą stronę. Oczywiście dotychczasowe treningi nie były tak intensywne jak gra w meczu, ale zebraliśmy sporo informacji. Teraz musimy to wszystko przeanalizować i podjąć decyzję. Najważniejsze, że Roger nie czuje już żadnego bólu. Jutro Federer spotka się z Gaelem Monfisem. W drugim pojedynku singlowym Stanislas Wawrinka zagra z Joe-Wilfriedem Tsongą. Co w futbolu? Zaskakująca propozycja Lechii Gdańsk wobec Sebastiana Mili. Białozieloni mieli złożyć pomocnikowi Śląska propozycję podpisania intratnego kontraktu, i to aż na 5,5 roku. Mila, gdyby go wypełnił, miałby na karku 38 lat. O całej sprawie informuje portal weszło.com. A Kubę Błaszczykowskiego znów można było zobaczyć na boisku. Zagrał pół godziny w sparingowym meczu Borussii Dortmund z TSV Havelse. Przypomnijmy, że Błaszczykowski do gry wraca właściwie po 10-miesięcznej przerwie. Najpierw leczył zerwane więzadła w kolanie, potem mięsień czworogłowy. Zaś w Formule 1 potwierdziła się informacja o tym, że Fernando Alonso odchodzi z Ferrari. Jego miejsce zajmie Sebastian Vettel, a Alonso ma się odnaleźć w McLarenie. Chmury i opady w całym kraju i w nocy, i jutro. Nad ranem termometry pokażą od minus 2 do 0 na wschodzie, w centrum i na południu, do plus 2 na zachodzie. Jutro od 0 do plus 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Maria Peszek czyta fragmenty nowej powieści Magdaleny Tulli pod tytułem Szum. Muzyka Piotr Mos. Nauczycielka wezwała moją matkę do szkoły. Czy ona ma brata? Spytała. Nie ma, powiedziała matka. Opowiada, że jej brat umarł na zapalenie płuc. Nic podobnego, powiedziała matka i zacisnęła usta. Byłam pewna, strasznie kłamie. Reżyseria dźwięku, Andrzej Brzoska. Od najbliższego poniedziałku. O 11.50. Zapraszamy. Autopromocja. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Soul, muzyka duszy. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Hirek Wrona. Audycję zrealizuje Iwanka Kunewa. Rozpoczął Jimmy Rafin, który 3 dni temu opuścił nas i przepłynął na drugą stronę Styksu. Jak zwykle w takich sytuacjach mówimy, dlaczego tak wcześnie. Jimmy Rafin to mniej znany z rodziny z wokalistów Rafinów, dlatego że jego brat śpiewał w Temptations, ale również nagrywał płyty dla wytwórni Tamla Motown i to brzmienie było bardzo charakterystyczne. Teraz wykonawca, który jutro pojawi się na koncercie w Polsce. Niesamowicie. Hypnotic Brass Ensemble pojawi się jutro w Katowicach w klubie Hipnoza i to kolejny powrót tej niesamowitej orkiestry do Polski. 8 braci, synów znakomitego trębacza Phila Corana, też gra na instrumentach dętych i to, co robią, to jest po prostu niewiarygodne. Hip-hop grany na instrumentach dętych. Podobało się panu? No, dość wesoła muzyka. Dość wesoła muzyka, Mikołaj? No ja stukałem tutaj w stół rytmicznie. Dobrze. Więc to teraz ujawnimy, tak, do kogo te głosy należały. Pierwszy głos należy do Piotra Kalińskiego, który ukrywa się pod pseudonimem Hatiwati. Natomiast drugi głos do Nuna, czyli do Mikołaja Bugajaka. Witam panów bardzo serdecznie w studiu. Dobry wieczór. Będziemy rozmawiać o waszym wspólnym projekcie za chwilę, ale jeżeli pozwolicie, to jeszcze mam jedną dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy kochają muzykę, nie tylko czarną muzykę. Mianowicie 12 grudnia w Polsce odbędzie się premiera filmu fabularnego, biograficznego o Jamesie Brownie. Przypomnijmy może mistrza. think about making a big hymn. Look here. Look at that. Is you over there? We better sing one verse, first. All right. What we gotta do? Gotta have a bump. So much, brother, don't moan so much. We gotta have a funky good time. Check them out, then. We gotta make it high. Yeah. Wait a minute. Now, who you say that was over there? Man, you're looking cat. I thought I seen him somewhere. Is that Maceo? He's doing everything over there. That Maceo? Is it who? Maceo, won't you blow? Oh! Yeah! Maceo! 12 grudnia polska premiera filmu o Jamesie Brownie. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak ten film powstał, bo to z tymi filmami biograficznymi różnie bywa. Natomiast przykłady amerykańskich produkcji pokazują, że zarówno film o Tinie Turner, jak i Rayu Charlesie, jak i o wytwórni Chess Records naprawdę nie zawiodły i nie, mają się znakomicie. To za chwilę zmienimy zupełnie tempo naszej audycji oraz klimat. Wracamy do naszych gości. Nun i Hati Vati naszymi gośćmi są. Za chwilę się ukazuje wasza płyta wspólna. Kiedy? Premiera handlowa to jest 24 listopada. Poniedziałek. Czyli w poniedziałek za 4 dni. Jak doszło do waszego spotkania wspólnego? Dwóch producentów, czy nie baliście się na przykład, że nie wiem, jeden zdominuje, drugi będzie miał mniej do roboty na tej płycie? Jak podzieliliście w ogóle pracę pomiędzy siebie, ale najpierw jak się spotkaliście? Jak zaczęliście o tym projekcie wspólnym rozmawiać? Którą część pytania wolisz, Piotr? Nie no, dosłownie to poznaliśmy się kiedyś zupełnie przypadkowo na plaży w Gdańsku Jelitkowie. Natomiast Mikołaj jest wydawcą mojej poprzedniej epki Algebra, która wyszła w labelu Mikołaja o nazwie Nowe Nagrania. No i historia, powiedziałbym, że jest może troszeczkę dłuższa. No i nagle, skracając bardzo, znaleźliśmy się w studiu nagraniowym i płyta powstała. Moim zdaniem nie jest to ani płyta Mikołaja, ani moja. Jest to nasza wspólna płyta. Nikt nikogo nie zdominował. Mam nadzieję. Piotrek podczas pracy nad płytą powiedział mi ciekawą rzecz, której nie wziąłem pod uwagę, a mianowicie, że kilka osób, kiedy się dowiedziało o tym, że nagrałem wspólnie płytę, to pytało go, czy to jest taki system, że ja robię na przykład 5 utworów, a Piotrek robi 5 i jest to taka składanka naszych wspólnych utworów, co trochę mi w ogóle nie przyszło do głowy, a wszystkie kawałki są po prostu naszą wspólną pracą na każdej płaszczyźnie. Pierwszy utwór, który chcę zaprezentować, to będzie utwór, który jest piosenką. Ta piosenka jest niezwykła, dlatego, że pojawia się na niej człowiek, który właściwie w tej chwili zdominował nie tylko polski hip-hop, ale większość polskiego internetu, czyli Adam Ostrowski, bardziej znany jako OSTR. Czy przyjął bez problemu wasze zaproszenie na płytę? Tak, tak, zdecydowanie, że tak powiem, jego odpowiedź była bardzo spontaniczna i... Jak to Adaś? Jak to Adam i pamiętam, dyskutowałem z nim na temat kawałka przez telefon niestety, ale rozmowa z jakby chwilą artystycznie przerodziła się w półtorej godziny dialog o koszykówce, samplerach i tak dalej. Więc z Adamem, chociaż to była jedyny utwór, który nagraliśmy korespondencyjnie, to ta atmosfera chyba była najbardziej taka studyjna. Spontaniczna. Tak. No dobrze, to posłuchajmy tej piosenki, żeby później jeszcze wrócić do samej muzyki. Na Nasze plany zna ziemia, to ciężar naszych stóp. Przetrwałeś tu, to znaczy przetrwasz każdy trud. Tak powtarzano mi, słysząc, skąd pochodzę. Bałuty, niektórzy widzą w nich zło na co dzień. Czerwone godło jak płomień, jak krew. Krew, co zamienia w nas ogień na dźwięk. Żółty kolor to złoto, nasza próżność lub zdobycz. Marzenia, które za życia trudno dogonić. Reprezentuje łódź, bez jezior, bez morza, czemu łódź? Bo płyniemy tu przez flavor na słowach antidotum na ból. Ego w nas jak kortat, bo nikt mi nie zabroni mojego miasta kochać. Mam sentyment do miejsc, które stworzyły ten styl. Przez braterstwo i honor, wybór drogi bez tyłu. Chcemy żyć pełnią życia, a nie na dystansie. Moje miasto, mój dom, moi ludzie na zawsze. 99. Pięter. Patologia, co tworzy prawdę w mieście pod jednym numerem. Wszyscy jak trupy w kostnicy, alkoholicy, dziwki, lekarze i prawnicy. Możesz nie pamiętać za komuny, co znaczyło dostać swoje M2 zamiast kartek na mleko. Mam tu kartki z rymami, nie przeraża mnie, że świat przestał martwić się nami. Z nową erą masz error, gdy Rosja i Stany to nasz Neron i Herod. Włączam Nero, mój przełom to ten rap, co wypalam na pięciocalowym CD. Projekt znasz, flow, Niagara, prawa, niepotrzebne nam baba łódź. Niepodzielnie, praca, sala, grunt, obyś mógł spełnić plany. Zanim niebo dotknie ziemi, poszukuję przygód. Moim przodkiem Asterix 99. Czy jakoś określacie swoją muzykę? No właśnie chyba nie. Nie wydaje mi się, żeby to był ani hip-hop, ani jakaś alternatywna muzyka elektroniczna. No ten album nawet nie ma tytułu, więc trudno w ogóle coś powiedzieć oprócz tego, co tam jest muzycznie. Ponieważ, a jak w ogóle powstał ten utwór, Piotrek? Znaczy, właśnie mi się przed chwilką całkiem przypomniało, że kiedyś w 2010 roku miałem okazję grać w Manchesterze w Anglii przed Fatty DL jako support i pamiętam, że miałem bardzo dużo czasu na lotnisku Luton w Londynie i przez ileś godzin siedziałem sobie z komputerem pod ścianą i właśnie tam powstał jakiś taki główny loop, który jest wykorzystany w tej piosence i on tam sobie czekał na twardym dysku na użycie przez wiele lat. I chyba doczekał się. To ja przypomniałem sobie z kolei inną historię zupełnie innego świata muzycznego niż wy i ja. Mianowicie kiedyś George Michael, piekielnie zdolny kompozytor i bardzo dobry wokalista, którego nawet James Brown, którego dzisiaj graliśmy, pochwalił, że był to jedyny artysta, który się przyznaje do korzeni i do inspiracji Jamesem Brownem. Otóż tenże George Michael, zapytany, jak powstała piosenka Carly's Whispers, taki hymn lat 80., Love w ogóle i tak dalej. I on mówi, że mając 18 lat, wsiadłem do autobusu w Londynie i skasowałem bilet. Wtedy te kasowniki jeszcze były takie, gdzie to tak troszeczkę wydawało jakiś dźwięk. Nie były elektroniczne. I on mówi, że nagle ten autobus ruszył i tak zacząłem sobie odbijać ten bilet jeszcze raz i ten rytm, który pojawił się w tym kasowniku oraz w tym autobusie, zagrał mi melodię, która później stała się motywem przewodnim do Carly's Whispers. Dlaczego to zapytałem, dlaczego powiedziałem tę historię? Bo zawsze mnie intrygowało, w jaki sposób powstaje muzyka w głowach artystów. Czy to jest taki proces, który... Znaczy ja wiem, że to nie jest proces, że siadamy od 8 do 15 i piszemy dwa utwory i już. To jest proces długofalowy. Mikołaj, w jaki sposób ty się odniosłeś do tego pomysłu Piotrka? Co zrobiłeś w tym utworze? Może opowiem trochę naokoło, bo to, co powiedziałeś, jest o tyle ciekawe, że ja w czasach, kiedy zajmowałem się bardzo mocno samplingiem, to dużo myślałem o jakimś utworze, który chcę stworzyć, o tym, jaki to ma być klimat. I z tym wyobrażeniem, często zbieranym przez, powiedzmy, kilka tygodni nawet, szedłem do sklepu z płytami, szukałem czegoś i nagle był dźwięk, który po prostu mi pasował do tego. Wiedziałem, że to będzie to. I te partie, które tutaj dodałem, trochę też na tej zasadzie funkcjonują, że ten szkic Piotrka ja znałem dosyć długo i właściwie kiedy Adam dograł wokale, to pomyślałem, że potrzebuję takiej przestrzeni. Potem ten pomysł znowu trafił do Piotrka, który uznał, że trzeba dograć tam dźwięki i takiego field recordingu miejskie i to wszystko po prostu, kiedy nałożyliśmy na siebie, to powstał numer. czarnymapa@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Ja jeszcze za chwilę wrócę po następnym utworze, do tych emocji, które towarzyszą tworzeniu muzyki, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko. A my posłuchamy kolejnego nagrania, które pochodzi z waszej płyty. To było nagranie, które pochodzi z solowej płyty Piotrka, wydanej w wytwórni Nuna. I chciałbym wrócić do poprzedniego wątku jeszcze naszej rozmowy. Mianowicie, czy nie wydaje się wam, że w życiu powinniśmy kierować się emocjami, tak jak przy tworzeniu sztuki, bo gdzieś tam pojawia się nam w pewnym momencie pomysł na to, żeby coś zrobić. Szukamy odpowiedniego dźwięku. I ja się tak uśmiechnąłem wtedy i zastanawiałem się jeszcze przez ten utwór, czy rzeczywiście chcę to powiedzieć. Chcę to powiedzieć, że jeżeli na przykład coś jemy, to dzisiaj nam coś smakuje albo nie smakuje. Jeżeli coś jemy i znamy się na winach, a lubimy wino, to dobieramy do tego odpowiednie wino. Każdego dnia być może inne. Jeżeli idziemy do sklepu, czy też dzisiaj to się inaczej kupuje płyty, ja przynajmniej kupuję prawie wszystko przez internet, to słucham sobie dźwięków i tak, dzisiaj mam fazę na przykład na jakiś funk, taki oldschoolowy, albo taki newschoolowy funk, albo na taki, a nie inny hip-hop. I w tym momencie okazuje się, że dyspozycja dnia, emocje decydują o tym, co za chwilę zrobimy. Czy to jest tak samo w sztuce? Znaczy, ja uważam, że to jest w ogóle doskonałe porównanie, bo przyznam szczerze, że myślałem o tym bodajże wczoraj, bo zdarza mi się na przykład dostawać pytania, że czemu na przykład zajmujesz się, tak jak przed chwilą usłyszeliśmy, takie no, brzmienia etniczno-minimalistyczne, później jakieś brzmienia basowe, później powiedzmy rzeczy około hip-hopowe i to wszystko jest mniej więcej sygnowane tym samym, tą samą ksywką. I właśnie tak sobie myślałem, że to jest trochę właśnie jak z jedzeniem. Że jednego dnia jest tak, jednego dnia jest tak. To jest wszystko zależne od Od tego, co mamy w głowie. Oczywiście, oczywiście. No. Dla mnie jest jeszcze jedna kwestia. Ja dużo się zastanawiam, dlaczego niektóre rzeczy są dobre, a niektóre nie. Dlaczego mi się podobają, a niektóre mi się nie podobają. Dlaczego są płyty, które w 2001 mi się trochę podobały, a potem przestałem na nie patrzeć albo je sprzedałem. I wydaje mi się, że coś, co jest takim warunkiem, właściwie najważniejszym składnikiem, żeby sztuka przetrwała, to jest klimat. Jeżeli coś ma klimat i na przykład może to być film z lat 50., ale tam wszystko działa i jest atmosfera i on dalej, to dalej jest wartościowy. I z muzyką też tak jest, że jest sporo muzyki, która po prostu tego klimatu nie ma, nie jest zachowane coś tak jak na dobrym zdjęciu i to nie przetrwa. Kiedyś Bogusław Linda poprosił mnie o to, żeby wybrać mu ileś tam utworów do filmu, który robił. I wybrałem mu te piosenki, a on mówi, nie, Hirek, to nie jest dobre. Ja się pytam, dlaczego? Bo te piosenki są dzisiaj dobre do tego filmu, ale one muszą być ponadczasowe. One muszą za 20, za 30 lat też dobrze w tym filmie zabrzmieć. I wtedy Bogusław uświadomił mi to, o czym przed chwilą powiedziałeś, że musimy pamiętać o tym, że jeżeli coś tworzymy, to pozostawiamy to coś po sobie i musimy się do tego w jakiś sposób odnieść również i za wiele lat. Dostaliśmy tutaj dosyć dużo pytań, trochę niezwiązanych też z naszą audycją. Pytanie, Mikołaj, do ciebie, czy ukaże się muzyka klasyczna w wersji instrumentalnej na winylu? Ja trochę już nie śledzę tych wydawnictw, ale jestem wręcz przekonany, że taka płyta się ukazała i ukazała się prawdopodobnie przez asfaltshop.pl, gdzie powinna być w stałej sprzedaży. Okej. Panowie, to już jest do was. Maciek napisał list. Siedzimy ze znajomymi przy radiu, zajarani jak dzieciaki. Mikołaj, jednak kto jest kto, ale ty w historii polskiego rapu zaprowadziłeś tak cudowny klimat, że nie da się tego podrobić. Cały dzień czekałem na audycję i czekam na premierę. 24 listopada, tak? Dobrze, to skoro Maciek wywołał tę premierę, to jeszcze, Piotr, kto na tej płycie oprócz was wystąpi? No, to jest troszeczkę bardziej skomplikowana sprawa, bo nie do końca chcieliśmy zdradzać przed premierą wszystkich gości. No to jeszcze tak. Ale jednego myślę, że możemy. Na pewno, znaczy, może tak, że w tej chwili można potwierdzić to, że na płycie będzie OSTR, Jotuzę ze składu Gramatik, będzie też Eldo. Kto jeszcze będzie, ktoś, Mikołaj? Ktoś z Młodej Gwardii może, bo... No na przykład na płycie znajdzie się też moim zdaniem jeden z najlepszych raperów takiego troszeczkę młodszego pokolenia, na przykład Małpa, którego naprawdę bardzo, bardzo lubimy i to jest z Dolniacha. No świetny numer. to też od, że tak powiem, z odbioru samych artystów, którzy słyszeli już płytę, to wszyscy zwracają uwagę, że to... Dobrze, to nie rozmawiajmy o tym, czego nie będzie, bo nie będzie za chwilę Małpy. Natomiast ja chciałbym wrócić jeszcze do tej muzyki takiej... jak się skończy ten utwór, to wam powiem, z czym mi się kojarzy ta muzyka i z jakim artystą, który coś takiego podobnego stworzył już kiedyś w życiu. Słucham tych waszych solowych nagrań, kiedy słucham fragmentów waszej płyty wspólnej, to od razu skojarzyło mi się to z jednym artystą, który goni od stylu do stylu i właściwie nie można dogonić go w żaden sposób, a ten artysta nazywa się Bill Laswell. Genialny, absolutny, no... kontrabasista przede wszystkim, znaczy basista. Człowiek, który gra na basie, ale też zajmuje się produkcją, robi i rzeczy ambientowe, i jakieś hardkorowe, i jazzowe, i funkowe. No po prostu zresztą liczba płyt, którą wyprodukował, jest jakaś potworna. Kilka lat temu był w Lublinie nieoczekiwanie. Przyjechał jako zastępstwo dla za jednego z muzyków amerykańskich, którym za Lou Reeda, krótko mówiąc. I występował jeszcze na scenie razem z Johnem Zornem i z Laurie Anderson, czyli żoną Lurida. No i Laurie Anderson tam się w ogóle nie liczyła w tym całym towarzystwie, ona tam ich zostawiała samych i oni we dwóch, wyobraźcie sobie, jeden na saksofonie, drugi na gitarze basowej, stworzyli jakąś nieprawdopodobną paletę dźwięków elektronicznych. Oni po prostu mieli tyle tych różnych przetworników, że był to tak magiczny koncert, że mnie się wydawało, że ja już wszystko w muzyce słyszałem, albo prawie wszystko. Nie. Okazało się, że jeszcze po prostu wyobraźnia artystów jest tak nieograniczona niczym, że to jest coś niezwykłego. Ja osobiście bardzo lubię niektóre rzeczy Billa Laswella. Na przykład znam jego bardzo bogatą dyskografię, natomiast on jest autorem oficjalnej dubowej płyty Boba Marleya. Tak. Zdubował tą płytę. No ja tak... muzykę dubową dosyć dobrze znam, i łącznie z jakimiś bardzo głębokimi korzeniami na Jamajce. I to był bardzo fajny eksperyment, że to on został poproszony o zmiksowanie tej płyty. I to nie jest oczywiście żaden remiks, tylko dubowa wersja tej płyty. I brzmi to o wiele ciekawiej, niż dostałby to jakiś tam klasyczny producent dubowy. Zrobi to zupełnie inaczej. To jest w ogóle jedna z moich ulubionych płyt. To posłuchaj sobie jeszcze, i państwo również rzeczywiście, płyty, którą zrobił w podobnym klimacie z Santaną i z Milesem Davisem. Bo to są po prostu niezwykłe palety dźwięków, które gdzieś tam się kojarzą. Ale zobaczcie, że artyści, którzy poruszają się w różnych gatunkach muzycznych, bo ja jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy tutaj bardzo ważnej, która towarzyszy naszej rozmowie, mianowicie, że Piotrek to produkcją to się też zajmuje, ale również grasz jeszcze w zespole, tak? Czy już tak, jest... gram w zespole na gitarze. Tak, w zespole na gitarze, no właśnie. W zespole. Tak. Zespół na G zresztą. Tak, zespół się nazywa na G, słowo uznane powszechnie w języku polskim za obraźliwe, ale właściwie północ się zbliża, możemy powiedzieć. Zespół nazywa się Gówno. Pozdrawiam chłopaków. Tak, i tam zupełnie inne rzeczy gracie. No tak, no ale jakby dla mnie to nigdy nie stanowiło żadnego właśnie problemu. To jest chwilkę temu, jak mówiliśmy, no, że tu mamy muzykę, powiedzmy, czadową, tutaj mamy hip-hop, tutaj mamy field recording. Jakby, no, muzyka to jest muzyka, no. To jest tak pytanie, które ostatnio mi ktoś zadał w wywiadzie. Jaka jest różnica, jako że różne stylistyki jako producent podejmowałeś, jaka jest różnica w pracy między muzykami właśnie hip-hopowymi, a klasycznymi chociażby. I tak zacząłem się nad tym zastanawiać i doszedłem do wniosku, że to nie ma za bardzo różnicy, bo tak naprawdę wyznacznikiem jest poziom i dobry artysta hip-hopowy to jest... można stworzyć nim super kawałek i tak samo z muzykiem klasycznym. I to nie wiem, czy w tezie tego pytania było, że na przykład czy słaby kawałek klasyczny jest z natury lepszy niż bardzo dobry hip-hopowy. Po prostu to jest muzyka i bardzo różni ludzie robią fajną muzykę. I to może być punkowa muzyka, może być hip-hopowa. I nie wiem, mi się jakoś łatwo, w ogóle nie myślę o tym. Chociażby parę dni temu byliśmy razem w Gdańsku i Mikołaj pomagał mi nagrywać płytę ze Stefanem Wesołowskim, który gra na skrzypcach i na fortepianie. I jakby nikt nie traktował tego, że tutaj dobrze robimy nagle coś, nie wiem... troszeczkę klasycznego. No, robimy muzykę po prostu. Ja też nie wiem, jakie jest podejście. Ja trochę nie lubię takie jakieś podejścia, że wow, tutaj ktoś się rzuca na jakieś, że jest takim kojarzony z tym nurtem, jest taki właśnie, ma szerokie horyzonty i w ogóle chce się wykazać w innym gatunku. Ja na przykład nigdy tak nie myślałem. To nie była moja motywacja do pracy z kimś. Muzyka jest muzyką. Koniec. No, jak prosto by to nie brzmiało, to do tego się sprowadza. Tak. Ja się tak uśmiecham cały czas pod nosem, bo po prostu lejecie miód na moje serce, dlatego że tydzień temu naszymi gośćmi byli ludzie z Wrocławia, Nightmare Electric Trio, i oni dokładnie to samo mówili. Oni zaczynali od muzyki klasycznej, kończyli szkoły, ktoś tam grał na gitarze klasycznej, teraz gra na basie, ktoś tam na fortepianie, teraz zajmuje się samplerami. To jakby nie przeszkadza zupełnie to klasyczne wykształcenie. Czasem pomaga, czasem ogranicza, czasem rozwija. To jest po prostu jakby kwestia dnia, to o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Ale żeby nie przegadać, to jeszcze posłuchajmy jednego utworu. When you come back together, you're bringing in whatever you've learned in that time, whether it's on some musical thing or whether it's something you learned about, just about life. We'll always change and progress. Number one is people. Number two is the music. Hatiwaty, czyli Piotr Kaliński i Nun Mikołaj Bugajak dzisiaj są naszymi gośćmi. Będziemy niestety kończyć się audycję, chociaż nam się tutaj fantastycznie rozmawia i na antenie, i poza anteną. Przypomnijmy, 24 listopada premiera waszej wspólnej płyty, tak jak Mikołaj wspomniał wcześniej, bez tytułu. Gdzie tę płytę będzie można kupić? Można ją kupić przede wszystkim ze strony nowenagrania.pl. Jest dostępna w Asphalt Shopie i innych preorderach. Oczywiście poza tym będzie w dystrybucji ogólnopolskiej i to zależy już od Warner Music Polska. Czyli będzie na winylu również? Będzie na winylu, natomiast okres jest bardzo słaby do tłoczenia płyt i są dosyć duże kolejki, więc nie nastawiałbym się na ten winyl w tym roku. Mm-hmm. Mam nadzieję, że wszystko się uda, dlatego że tak sobie teraz przypomniałem, nie będziemy rozwijać tego wątku, że Unia Europejska chce zamknąć fabrykę we Włocławku, która już jako jedyna coś tam robi do tych winyli, ale to tak na marginesie. Piotrek, powiedz mi, czy planujecie jakieś koncerty wspólne? Planujemy koncerty, natomiast jest to dosyć skomplikowane logistycznie. W projekcie naszym bierze udział 6 wokalistów i wokalistek, plus nas dwóch. Ciężko jest troszeczkę nas wszystkich zabrać razem do kupy, ale myślę, że wiosną możliwe. Bardzo wam dziękuję za przybycie do naszego studia. Zapraszam do sklepów Hatiwaty i Nun, wspólny projekt muzyczny. A na zakończenie, tak jak państwu obiecałem tydzień temu, utwór, który nie zmieścił się nam, a chciałbym go bardzo w całości zadedykować państwu. Utwór dedykowany Maseo Wyro, czyli Siostry Przybysz, Nightmark, Electric Trio i Warsaw. Dziękuję panu za przybycie do studia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. How to get some wire cutters before someone else gets some guns to us. 5 hours from Berlin, some more from Moscow. The past is so real, our scars remind us so. No religion, no words, no politics, no money, no flag, only music will save us. All our history left us with tired and pessimistic minds. But now we all forgot how to ease and hide it things. If you plan to bring us something, something nice from Abro, bring us pure rhythm, strong voice, deep bass, lens and transience. Supreme soul. From abroad, bring us pure rhythm, strong voice, deep bass, cleansing transient souls above the throne. Come to God, help us out, let us know, wonder by wonder, spread the love above us all. Supreme souls above the throne, come to God. Hi, this is Yuki Mi from Little Dragon. What up, y'all? This is your boy Robert Glasper. You're tuning in to Cosmos with my man Mace. This song is for all angels' songs. Angels. Guide us through the world. Music.